Дружина царя. І сьогодні ми з вами саме на цю тему поговоримо. Цариця своїх садів. Під час Другої світової війни був такий чоловік, єврей Соломон Розенберг. Він, його дружина, його двоє синів, його мати і батько були арештовані, і нацисти їх помістили в концентраційний табір під час Голокосту. Це був табір праці, там, де треба було працювати дуже тяжко. І поки людина могла працювати, їй дозволяли жити. Як тільки людина слабнула, коли вже вона падала, в неї не було сили працювати, таку людину знищували, спалювали, вбивали, залежно від табору, в даному таборі спалювали. І Розенберг бачив, як закінчилися сили в його батька, закінчилися сили в його матері, і він бачив, проводив їх поглядом в камеру смерті. І він знав, що його молодший син Давид буде наступним, тому що, крім того, що він був наймолодший, він завжди був таким слабким фізично хлопчиком. Кожного вечора Розенберг вертався в барак після годин праці і поглядом шукав свою сім'ю, побачити, чи ще всі на місці. І коли він знаходив їх, він біг до них, вони обнімалися і разом дякували Богові за останній день життя, за ще один день життя. Одного разу Розенберг повернувся, але не побачив знайомих облич. Він знайшов тільки свого старшого сина, якого звали Джошуа, в кутку, який плакав і молився. І він сказав йому: «Джош, скажи мені, що це неправда». І Джош сказав: «Це правда, тату. Сьогодні у Давида не було сили працювати, і вони прийшли по нього. Але де ж твоя мама?» – запитав Розенберг. «О, татку, коли вони прийшли по Давида, він дуже сильно боявся, і він почав плакати і не міг заспокоїтися. А мама сказала: "Нема чого боятися, Давиде". Взяла його за руку і пішла разом з ним. Цариця своїх садів. Людина, яка посвячена своєму поклику. Поклику дитини, поклику матері, поклику слуги Божої. Нема чого боятися, Давиде. Пісня над піснями, 8 розділ з 12 по 13 вірш прочитаємо. Пісня над піснями, 8 розділ з 12 по 13 вірш. Але мій виноградник, що маю його при мені, тобі, Соломоне, хай буде та тисяча, а сторожам його плоду дві сотні. О ти, що царюєш у садках, друзі твої прислухаються до твого голосу. Дай почути його і мені. Цариця своїх садів. У нас, як у жінок, є сади, які дані Господом. І наше з вами завдання – царювати в цих садах. І як ми побачили в визначенні, царювати – це що означає, ми сказали? Служити добробуту території і людям, які її населяють. І сьогодні я хочу поговорити з вами про ці сади, які дані нам з вами, тобі і мені, як жінці, над якими Господь поставив нас, щоб ми царювали, як цариці. І, звичайно, перший сад – це наше з вами серце. Приповістки, 4 розділ, 23 вірш, каже… про притчі. Каже, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ще раз прочитаю. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Якщо ми з вами подивимося на визначення слова «стерегти», та, це є люди, які постійно працюють сторожами. Це людина, яка пильнує, щоб ніхто не авторизований, не вдерся на якусь територію, в якусь будівлю, в якесь приміщення, на якусь фірму, в якийсь будинок, щоб там не було, для того, щоб не нанести шкоди або не нанести урону. Правда? Так? Чи є завдання стерегти наше серце? Моє серце хто буде стерегти? Я. Так? Мій чоловік? Його завдання стерегти моє серце? Ні, правда? Мої батьки? Ні. Чи є завдання? Кому Господь каже? Стережи своє серце. Так? Отже, тобі дана певна територія, яку ти повинна стерегти, над якою ти маєш владу. І ти вирішуєш, кому ти даси, кому ти підчиниш або підкориш свою владу. І Господь каже в слові своєму, в тій самій книжці приповісток говорить, «Сину мій, дай мені своє серце». В нашій владі, знову ж таки, дати серце Господу, правда? Так? Як ми з вами можемо стерегти своє серце? В книжці приповісток, 5 розділ, з 15 по 19 вірш, є одне місце настановлення, яке дає батько синові. Мені дуже сильно подобається ця настанова. Приповістки 5, з 15 по 19, каже, це каже син батькові, «Пий воду з криниці своєї і текуче з свого колодязя». Чи ж мають на вулицю вилиті бути джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословенне і радій через жінку твоїх юних літ. Вона ланя любовна та серна прекрасна. Її перса напоять тебе кожночасно, впивався ж назавжди коханням її». Дивіться, як тут описує жінку. Жінка, ланя любовна, лань, так? Любовна, сповнена любові, прекрасна, яка постійно пильнує, написано, кожночасно пильнує потреби свого чоловіка і дає, напоює свого чоловіка коханням. Впивайся ж назавжди її кохання. І якщо ви побачите тут джерела, іде разом в порівнянні з жінкою. Жінка або серце жінки – це як джерело. І та вода, яка витікає з нашого серця, те, що виходить з нас, звичайно, це те, чим ми його наповнюємо, правда? Не можна дати те, чого немає. Чи можна? А що з нас виходить? Те, чим ми себе наповнюємо. Тому настільки категорично Слово Господнє каже, стережи своє серце. Як ми з вами можемо стерегти, як жінка можемо стерегти своє серце, ми будемо бачити це на протязі цього семінару. Друге, де ми сад, який нам даний як жінці, це наша сім'я. Тому ви можете записати друге, це сім'я. І тут ми будемо говорити багато і про серце, і про інші речі важливі. Отже, сім'я. Як ви можете дати визначення сім'ї? Батьки. Хто може дати визначення сім'ї? Це куча людей, які зібралися разом. Зібралися разом і непонятно, що роблять, доїдають один одного і думають, як вижити, так? Щось таке, так? Так. Сім'я взагалі, якщо ми подивимося на Божий дизайн і повернемося в книгу «Буття», перший розділ, з 27-й, 28-й вірш, ми не будемо дивитися сьогодні, подивитися вдома, але ми бачимо, що Господь створив людину і каже, що створив чоловіка і жінку, створив їх. Він створив людину, і потім 28-й вірш каже, і благословив їх. Благословіння прийшло як на чоловіка, так і на жінку. Так? І причому однакова міра благословіння, як на чоловіка, так і на жінку. Чоловік не є благословеніший, ніж жінка, ні жінка є благословеніша за чоловіка. Просто у кожного із нас Бог дав нам дизайн, Бог подивився і створив чоловіка за одним дизайном, а жінку створив за іншим дизайном. Чому? Тому що чайника з кавоваркою створюють відповідно цілий, правда? Якщо кавоварка створена, щоб варити каву, то в неї один дизайн, і це не значить, що кавоварка важливіша від чайника, а чайник, так як він буде кип'ятити воду, в нього зовсім інший дизайн. Бог побачив ціль, перше, коли Бог створював уже нас, він знав, з якою ціллю він створював, тому наш дизайн відповідає цілі нашого створення. Тому ми, чоловіки і жінки, є настільки різними. І тому ми часто не розуміємо один одного, тому що ми хочемо, щоб чоловік думав, щоб чайник думав як кавоварка, а кавоварка хоче, щоб чайник каву готовив так, як вона. Так, кожен створений своєю ціллю, своїм, тому має свій дизайн. Сім'я – це є одиниця з багатьох. Знаєте, наш Господь є один Бог, є, правда? Але є три в одному. І коли ми подивимося на нашого Господа, три в одному і є один Бог. І це є для нас з вами зразком сім'ї. Коли Господь створив нас за образом і за подобою своєю, Він створив нас, можливо, на наступному семінарі ми трошки більше поговоримо про це, у нас ще один буде семінар для жінок, але Він створив для того, щоб ми були також одним, хоч і нас багатьох. Це люди, яких Бог подарував один одному для того, щоб вони служили один одному і створювали один одному умови для богопізнання. Тобто Бог дає чоловікові жінку для того, щоб вона допомагала чоловікові пізнавати Бога краще. І, частіше в нас виходить так, що так допече, що і правда мусить бігти до Бога і кричати до Бога або чоловіка, або жінка. Але ціллю Господа було, щоб один для одного створювали умови богопізнання для того, щоб служили потребам один одного. Господь Ісус сказав, я люблю Отця, Отець любить мене. Дух Святий відкриває волю Отця, яку я вам також звіщаю. Це є повна гармонія, але ця гармонія основана на Божій природі. Так як ми з вами створені за подобою Божою, за образом і за подобою Божою, то єдиний спосіб, як ми можемо досягати цієї гармонії, це ж знову ж таки будуватися не на нашій природі, але на Божій природі, тому що вона є досконалою. Тому коли є чоловік і є жінка, і виникають російське слово, і виникає конфлікт, і виникає ситуація, коли, здається, вже я не можу тебе більше бачити, і ситуація усугублюється і усугублюється, але коли є одне місце спільне, куди двох біжать в момент кризи. Це місце віри, коли ти виходиш із моменту, із місця свого конфлікту, де здається, ну все, я вже більше не можу, я вже більше бачити тебе не хочу. І тоді ти дивишся на те місце віри і робиш крок до Христа, і там знаходиться примирення через досконалу жертву Ісуса Христа. Жили по сусідству дві сім'ї, і одна сім'я, вони настільки сварилися, що жодного дня миру в них вдома не було, а в іншій сім'ї все спокійно і спокійно. І ось чоловік каже до дружини: «Іди підглянь, що там, чого вони ніколи не сваряться». Вона пішла, приходить через певний час і каже: «Ну що там?» каже. «Та, каже, бачиш як, каже, у нас всі каже, у нас всі праві, а в них всі винуваті. Каже, вони щось сталося». Він каже: «Вибач, це я винуватий». А вона каже: «Вибач, це я винувата. А ми з тобою кажемо, кажемо, а це ви, це каже, ти винуватий, а я права». А він каже: «А я правий». Каже: «Там всі винуваті, а ми з тобою праві». Коли немає в нашого серця зламаного, щоб бігти до Ісуса Христа і шукати примирення, і шукати зцілення нашого серця, тоді, виходить, наш сад починає занепадати. Починають рости бур'яни, колючки. І замість того, щоб приносити нам насолоду, ми тільки ранимося об колючки. І навіть більше заходити в цей сад не хочемо. Тому Господь дав владу над цим садом. Коли ми читаємо приповістки, 31 розділ, ви можете прочитати вдома, там говориться про дружину досконалу, яка устроює свій дім, і ціна якої більше перл дорогоцінних. Як ми можемо пильнувати наш сад? Можете записати перше: шанувати або давати честь один одному. Шанувати або давати честь один одному. Слово «шанувати» є, слово «шанувати» є антонім. Щоб ми його краще зрозуміли, що таке «шанувати», антонімом є слово «соромити», «позорити» і «насміхатися». Практично ми з вами можемо або шанувати нашу сім'ю, шанувати наше серце, вибачте, або соромити і позорити. Все залежить від цариці, все залежить, наскільки цариця пильнує свій сад. Кого ми маємо шанувати в нашому домі? Звичайно, заповідь Господня говорить: шануй батька та матір свою. Кого із вас є батьки? Зніміть, будь ласка, руки. Добре, значить, поговоримо і про це. Шанувати батьків – це є перша заповідь з обітницею. Приповістки 20:20 каже: «Хто кляне свого батька та матір свою, погасне світильник йому серед темряви». Подивіться, наскільки серйозне слово Господнє. Шана стосується кожного віку. В кожного віку є свій, якби, центр. Коли батьки молодші, їх шануєш по одному. Коли слухаєшся, їх допомагаєш по дому. Коли батьки старішають, вони потребують зовсім іншої шани. Вони не потребують твоїх подарків, але вони потребують, щоб ти приїхав і без спішки сів, посидів, відвідав, послухав, обняв, послужив і так далі. Це Ми повинні пізнавати наших батьків і давати їм шану, таку, яку вони потребують на даний період їхнього життя. Притчі, приповістки 23:22 каже: «Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя». Третя книга царів або царств, 2 розділ, 19 вірш. Подивіться, як цар Соломон шанував свою матір. Каже, 3 царів, 2 розділ, 19 вірш. «І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонія. А цар устав на зустріч їй і вклонився їй, та й сів на своєму троні. І поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його». Це є заповідь Господня – шанувати батька і матір. І ти, як жінка, повинна шанувати не тільки твоїх батьків, які тебе народили, але і батьків твого чоловіка. Дуже часто чоловікові простіше не звернути увагу на потреби. Чоловік часто дивиться поверхнево і може здаватися, все добре у батьків. А ти, як дружина, повинна бачити зір орла і за нього, щодо його батьків. Бачити потреби і бути швидкою, щоб служити. Шанувати батьків, які вже в старшому віці, це присвячувати час, присвячувати фінанси. Це і знати, що слово підтримки або одне відвідування при житті варто набагато більше, ніж тисячі квітів на похороні. Це є набагато дорожче. Віддавати шану батькам. Також в сім'ї віддавати шану чоловікові. Як дружина може шанувати свого чоловіка? Дам вам декілька практичних порад, як шанувати свого чоловіка. Перше, як жінка шанує свого чоловіка, це своєю поведінкою перед іншими. Своєю особистою поведінкою перед іншими. Ти як, те, як дружина поводить себе серед інших людей, впливає на те, як ці люди будуть дивитися на твого чоловіка. На того, як вони будуть відноситися до твого чоловіка. Ти... тому що ти є одним тілом з твоїм чоловіком, і те, як ти ведеш себе, те, як ти одягаєшся, те, як ти говориш, те, як ти поводишся, дає образ твого чоловіка, тому що ти є його частиною. Тому як ми шануємо нашого чоловіка, це те, як ми своєю поведінкою перед іншими. Друге, шанувати його ім'я перед іншими. Ніколи, незалежно від того, як би вам, вас тяжка ситуація дома не склалася, підіть краще до пастора за порадою, але ніколи не висловлюйтесь про свого чоловіка погано в присутності інших. Ви знаєте, завтра ви помиритесь і забудете, а люди не забудуть. Крім того, наші вуста, вони мають слова, мають силу або збудовувати, або зруйновувати. Як би не було тяжко, моя мама до сих пір думає, що в мене не чоловік, а ангел, що він тільки літає. Так, мам? Знаєте чого? То, що вона від мене тільки про нього хороше чує. Погане я розказую Богу, тому що він має владу над моїм чоловіком. А моя мама не має влади, воно тільки їй буде боліти, і вона буде страждати, от моя дочка, там їй болить, чи там їй погано, і буде плакати. Треба розказувати тому, хто має владу, змінити щось. Тому бережіть ім'я свого чоловіка. Бог має владу змінити його. Він може втрутитися таким способом, що ви його завтра не впізнаєте. Бог може відмолитися в піст, в молитву, і завтра ви можете його не впізнати, бо його може вночі відвідати Господь. І може так його торкнутися, що він стане зовсім іншою людиною. Але ті слова, які ти вже посіяла, вони будуть в серцях і в пам'яті інших людей. І особливо в твоєї сім'ї, в твоїх батьків, в твоїх братів і твоїх сестер, тому що вони будуть думати, от він погано до неї відноситься, вона страждає. І справді, але є для цього люди, які зможуть вислухати, з тобою помолитися і не будуть руйнувати далі репутацію твого чоловіка. Тому жінка як шанує свого чоловіка, вона береже його, шанує його ім'я перед іншими. Це також шанувати його перед вашими дітьми. Дуже важливо, щоб ти, як жінка і як мати, ніколи не говорила про свого чоловіка погано своїм дітям, щоб ти не ображала, не обзивала його краще взагалі, але особливо при твоїх дітях, якщо ти розсердилася, зазвеш його в спальню і скажеш йому, що тобі болить, але ніколи не отравлюй, не отруюй серце своїх дітей. Не бережи, шануй його перед дітьми. Став слово свого перед дітьми, став слово чоловіка понад твоїм. Якщо тато так сказав, так і зроби. А не тато так сказав, а я кажу так. Не протиборствуй в своєму домі. І, звичайно, це любити і шанувати твого чоловіка наодинці. Як ми можемо шанувати і любити чоловіка наодинці? Не говори ніколи чоловікові руйнівних слів. Ти ні на що не здатний. Тебе ніколи нічого не виходить. За що ти не берешся, все в тебе зливається, йде в мусорний бак. Да ти такий, якби ти був такий, як Петро або як Микола, то в тебе вже б і хата була б, і машина була б. І так далі, і так далі. Ніколи не принижуй гідності твого чоловіка наодинці. Коли ти з чимось не згідна, ти маєш повне право сказати йому це наодинці, але без приниження, без топтання і без грязі. Вуста жінки повинні бути чистими. Написано, що хай кожне слово, яке виходить від вас, служить тим, хто слухає, збудовуючи його в благодаті. От те, що ти говориш своєму чоловіку, слова, які ти дозволяєш, щоб виходили з вуст твоїх, чи є вони йому на благодать, чи вони його руйнують. Тому що чоловік, якщо починати по чуть-чуть капати, і капати, і капати, і отрути, він просто стає рівнодушним, він перестає, весь романтицизм входить з нього, всі мрії починають пригасати, і він стає таким, знаєте, з дня на день, щоб пережити і щоб мене ніхто не чіпав. Тому ти, як дружина, повинна збудовувати свого чоловіка. Як ти можеш любити і шанувати його наодинці? Посміхайся чоловіку при кожній зустрічі. коли ти бачиш, як він повертається з роботи, коли він іде, коли ти зустрічаєшся з ним десь на вулиці, хай твоє лице завжди виявляє, що ти рада йому. Для чоловіка немає важливішого, що знати, що йому раді. Який би він не був, з чим би він не боровся, але він хоче знати, що йому раді. Тому ти, як дружина, посміхайся чоловіку при кожній зустрічі. Дозволяй йому закінчити речення. Не перебивай. Ми, як жінки, він скаже одне слово, а ми ще й посеред слова вже перебиваємо. І вже, ми знаємо, що він нам мав сказати. Не дослухаємо, переб'ємо. І він навіть вже потім, чого ми дивимося, чого ти мовчиш? Як у тебе робочий день пройшов? Добре. Що там ти бачив? Що там в церкві було? Нормально. Що там ти в магазині там? Нічого такого. Чому? Тому що коли чоловік бачить, що ми не здатні вислухати, він закривається і взагалі перестає говорити. Тому дуже важливо, дівчата, щоб ми вміли вислуховувати нашого чоловіка. Радьтеся з своїм чоловіком. Радьтеся перед прийняттям рішень. У мене недавно був такий випадок. Минулого року, десь у жовтні, я була на місії в Портленді. І позвонив мені один брат, який колись був в нас в місті на відпочинку і приходив в церкву. І позвонив і каже: Валя, ти знаєш, ми їдемо на місію туди, на північ Мексики, в Баха, Каліфорнія. Може, мені так потрібен перекладач? Може, ти приїдеш, нам поможеш? Я йому кажу: ти знаєш, Костя, мене взагалі вже нема часу бути на перекладацьку діяльність. Але кажу: да, я спитаю в Люїса. А мене, знаєте, так, в основному, Люїс так мені. Я в нього питаю, кажу, як, от така і така, таке запитання. Він мене питає: а ти як хочеш? Я кажу: я не хочу. То не їдь. І я собі думаю: я позвоню, він мене спитає: а ти як хочеш? А я кажу: я не хочу. Він скаже: то не їдь. А я дзвоню, кажу: таке питання, мене просять. Він каже: їдь. І я така: о! Думаю, все, попалася. Дуже часто, коли ми не радимося, дівчата, так як ми є спонтанні люди, да? Так? Повністю. І по вуші. Нам треба розум, не тільки емоції, нам треба, щоб хтось з нами розміркував з нами. Та? І взагалі по закону Господньому написано так, що коли жінка незаміжня дає якусь обітницю і батько почув, він має повне право сказати: так, це слово не має сили, значить, і все, відмінив. А якщо жінка дає обітницю заміжня, то чоловік має право сказати: ні, цього не буде. В той момент, як почув. Як він почув і не сказав цього, значить, він уже його обов'язок допомогти жінці виконати цю обітницю. А він має повне право сказати їй: ні. Як нам з вами часто не вистачає розсудку, правда? Чесно? Чесно. Ми часто приймаємо так рішення спонтанно, не подумаючись, не порадивши ні з Богом, ні з чоловіком. І потім ми думаємо: чого мене язик ляпав? Та? І потім ми самі собі приносимо ущерб, урон. І страждаємо і ми, і наша сім'я, і так далі. Радьтеся своїм чоловіком. Коли чоловік говорить до вас, а ви щось робите, ріжете, чистите, миєте, покладіть свого ножика і тряпочку. І хоча б на хвилинку поверніться і подивіться йому в очі, і послухайте його, щоб він знав, що вам цікаво те, що він має сказати. А потім ви можете повернутися і далі робити свою роботу. Тоді в домі буде розвиватися гармонія, для якої Господь нас створив. Чоловікові цікава жінка, а жінці цікавий чоловік. Як тяжко жити, коли люди перестають бути цікавими один одному, правда? А зацікавленість – це те, що ми розвиваємо в собі, слухаючи заповіді Господні, підкоряючи своє слово, своє серце Слову Господньому. Подякуйте, завжди подякуйте чоловіку, коли він щось зробив вдома. Навіть якщо ви вважаєте, що це його прямий обов'язок, що це його робота на півставки, це його обов'язок, хай він мусить робити. Неважливо, все рівно дякуйте. Тому що для чоловіка честь, знаєте, для чоловіка найважливіше знати, що він важливий, а для жінки найважливіше знати, що вона захищена. І ось коли чоловік бачить, що він є важливий для вас, і те, що він робить, воно важливе для вас, і що навіть хай він принесе вам якусь там квіточку, може не розу там із якогось саду, а якусь квітку, що поки він дойде, вона об'яне і обсиплеться, а навіть якщо він щось просто дома гвоздя заб'є або витягне, помітьте це, і тоді він буде знати, що він важливий в цьому домі. А коли чоловік щось робить, а ви одне не помітили, друге не помітили, третє не помітили, думає, ну то воно тут нікому і не треба, то я, може, лучше взагалі мішати не буду. І перестає взагалі цікавитися потребами, які є в домі. А тоді хто страждає? І сердиться? Жінка. То тобі нічого не треба, ти нічого не бачиш, і от тебе нічого не дождешся. Жінка своєю вдячністю буде розвивати в чоловікові інтерес в домі. Дякуйте йому за те, що він працює, і що він піклується про ваших дітей. Щодня кажіть йому хоча б один комплімент. Хоч з пальця висмокчіть, але скажіть. Так, дуже важливо, коли чоловікові сказати, знаєте, теж такий досвід недавно був цікавий, ми з моїм чоловіком їздили, там ми готуємо телевізійні програми на християнському каналі, і коли ми поїхали зробити першу пробу, мене Люїс дуже сильно розхвилювався, і прям його ж, ну все, він так розхвилювався, і ми їдемо в машині назад, він каже, ти знаєш що, каже, я ще раз спробую, і якщо в мене не вийде, я це буду знати, що це не моє. А я на його, да що ти так зразу легко здаєшся там на його, знаєш, як почала наїжджати. А він розстроївся і все, замовк. І так мені Господь проговорив в серці, не з тої сторони заходиш. І я кажу, ти знаєш, добре, давай так і зробимо. Давай будемо молитися. І якщо це від Господа, він тебе укріпить на наступний раз, він дасть тобі впевненості, сміливості, і все в тебе вийде. Практично те саме, але зовсім по-іншому. Не те, що руйнує, а те, що дає впевненість. Правда? І насправді ми молилися, віддали справу в руки Господні. Коли ми приїхали на пробну зйомку, в нього все вийшло просто супер. І я підійшла, кажу, ой, я так тобою горжуся. І в нього ж крила затріпітали. Як важливо дати людині знати, що ти бачиш її зусилля, ти розумієш, коли в неї щось не виходить, і замість того, щоб її опускати за те, навпаки, вселяти в віру, що є воля Господня, вона є досконала, і все в тебе вийде по волі Господній. Ми, жінки, дуже сильно принижуємо своїх чоловіків. Замість того, щоб збудовувати, ми забираємо віру своїми словами, забираємо надію, забираємо впевненість. От що ми руйнуємо часто, це впевненість. Тому це твоя і моя відповідальність. Ну і готуйте йому улюблені страви якомога частіше. Знаєте, можливо, хтось із вас тут без чоловіка і слухає, і думає, ай, я не знаю, куди себе приткнуть у цьому всьому. Ви знаєте, ми як християни, ми повинні вчитися не тільки для себе. Правда ж? Ми є проповідниками Євангелії. І ми повинні вміти дати євангельську настанову кожній категорії людей. У мене немає дітей, але я проводжу семінари для батьків. І я якось на початку кажу, ну як я буду проводити семінарі, в мене немає дітей, і батьки скажуть, в тебе немає досвіду, що ти там нас научиш. Так? Але апостол Павло не був одружений, він давав настанови одруженим, не мав дітей, він вчив. Що я хочу сказати цим, що слово, насправді це ж не ми робимо, а слово Господнє і Дух Божий. Що ми можемо зробити для себе, це розположити себе, щоб Господь зробив із нас свого інструмента, придатного для своєї справи. Тому, якщо, наприклад, в тебе ти ще не одружена, або в тебе щось не вдалося сімейне життя, і ти, може, залишилась одна, чи ти вдова, не дивися на це, як, щоб себе пошкодувати. Сприймай, що Господь тебе готує для чогось, щоб ти, може, будеш служити іншим. Готує тебе для сім'ї, готує тебе для збудування, для встановлення. Тому будемо сприймати кожне слово. Добре? Так? Добре. Отже, ми сказали, що в сім'ї ми повинні шанувати, ви проговорили про два сади. Про серце. Про серце ми трошки будемо, я думаю, на наступний семінар буде більше на серце направлений. А якщо в нас на сьогодні не вистачить часу, сім'я, другий сад, над яким ми поставлені як цариця, цариця, яка служить, а не цариця, яка ж тільки шукає, щоб отримувати. Ми вже говорили, що цариця – це слуга. Це шанувати, це також допомагати. Для того, щоб допомагати, треба знати потреби один одного. А щоб знати потреби один одного, треба проводити час з людиною, правда? Якщо ти не проводиш час з людиною, ти не будеш знати її потреб. Часто ми думаємо, що чоловіку, може, треба одне, а насправді йому треба інше. Часто ми думаємо, що нашим батькам хочеться, щоб ми там загрузили їх якимись подарками, то ми по почті вийшлимо, чого їхати. А коли батькам треба, щоб ми всього їм, щоб ми приїхали і їх обняли, і сказали, що ми вас помнимо, і ви для мене найважливіші. Такі самі, як були колись, коли мені було 5, і 10, і 20 років, і або позвонили і приділили увагу. Тому треба служити один одному, допомагати, знаючи потреби. Мудра дружина буде знати потреби свого чоловіка. Як? Тому що вона близька до його серця. Коли ми практикуємо оцю близькість до його серця, звичайно, для того, щоб бути близькому до чогось серця, треба знати і любити заповідь Господню, яка каже, кожен піклується не тільки про своє, а й про іншого. І ось коли ми вчимося ставити чиїсь потреби на перше місце, ніж наші, тоді ми наближаємося до серця нашого чоловіка. Тоді ми будемо знати, як правильно йому послужити. Три чоловіки зробили подарунки своїм мамам. От мами вже були в віці. І от три чоловіки, вони були доволі успішні, мали фінанси. І один вирішив, от я мамі побудую великий дім. І побудував дуже великий на декілька поверхів дім, його поставив таке сучасне, все зробив з нього просто на завість. Другий купив мамі машину, дуже таку шикарну машину подарував. А третій чоловік купив попугая. І на протязі багатьох років він вивчив цього попугая Біблію на пам'ять говорити. І думаю, бо моя мама вже стара, вже в її очі не бачить, вже вона втомлюється читати. І дзвонить перший, каже: «Мам, ну як тобі мій подарок?» Вона каже: «Ти знаєш, синок, продала я той дім. Він для мене вже такий великий. У мене нема сили ні на другий поверх піднятися, не говорячи про третій, я його й не бачила. Я продала, і гроші, ось вони є, і я…» Друга каже: «Ти знаєш, каже, я продала машину, бо я вже не бачу їздити за рулем». А до третій дзвонить до своєї мами, каже: «Ну що, мам, як тобі пташка?» Каже: «Гарний суп з неї получився». А той витратив тисячі і тисячі доларів, щоб вона, щоб попугая видресирував. Що є справжньою? Нам треба знати справжні потреби. Та ми можемо думати, що ми людині догодимо чимось таким неймовірно. А людині, може, просто треба бульйону. Розумієте? А людині треба, щоб просто хтось прийшов навіть в тій маленькій кімнатці і посидів, і обняв, поклав голову на плече і сказав: «Як я тебе люблю». Скільки людині треба для того, щоб бути задоволеною? Сьогодні ми купуємо, стараємося, купуємо ті туфлі. Такими вони сьогодні нові, а завтра вони вже старі. І вони вже нам не приносять радості, ні задоволення. Дім ми сьогодні построїмо і вкладемо в нього здоров'я, і сили. Проходить трошки часу, а він вже якийсь нам і нерадісний. Тому що де є джерело радості? Слово Господнє каже: в його присутності є джерело радості і насолода навіки. Тому жінка, яка, повертаючись, та, яка береже своє серце, яка є царицею і пильнує своє серце, вона не наповнює свій дім речами, а потім серед тих речей не знаходить, знаєте, достає, відкриває шкаф, а куча всього, а одіти нема чого. Чому? Тому що немає задоволення всередині. Тому що насправді ти можеш одягнути джинси, ту кросовки і футболку. І що ще більше треба? Так чи ні? Я не говорю про те, що не треба мати дім, і не говорю про те, що не треба мати одягу. Але я говорю про те, що є насправді цінним, що є насправді виноградником, який нас задовольняє, який дає нашому серцю мир і спокій. Господь каже: «Я даю вам мій мир, не такий, як світ дає, мій, який вище всякого розуміння». Саме слово «мир» – це єврейське слово «шалом», яке означає не тільки мир, як ситуація без війни, а це означає достаток і задоволення всіх потреб. Тому що коли твоє серце задоволене, та, тоді від тебе все, що виходить до людей, це задоволення. Каже, тоді, коли ми наповнені Богом, тоді ріки води живої з нас витікають. Через це так важливо, щоб наше серце було наповнене життям. Колосянам, в неділю ми читали на проповіді, Колосянам 3 розділ, 1-2 вірш каже: «Якщо ви насправді воскресли з Христом, то думайте не про земне, а про небесне». Тому що коли ми в Еклезіаста бачимо, що коли Бог нас створив, Він поклав в наше серце частинку вічності. І ми з вами не будемо задоволені в цьому світі, поки не задовольнимо наше серце в ньому, в Господі. Через що купив одне, а ще чогось не вистачає. Придбав інше, ще чогось не вистачає. Вклав ще в щось і все рівно не вистачає. Коли у Біла Гейтса запитали, що вам треба, щоб бути більш щасливим, і він сказав, ще трошки грошей. Найбагатша людина в світі. Ми дивуємося ним, але ми такі самі. Чому? Тому що наше серце, воно буде вимагати більше і більше і більше матеріального, поки ми не зрозуміємо, дівчата, що цінність жінки і задоволення жінки – це в садах Господніх, це в присутності Господній, це в особистих відносинах з Ним. Ми ніколи не задовольнимося речами, ні марками, ні брендами, нічим. Тому що все воно проходить як туман і як пиль, як пилюка. Але той, хто виконує волю Господню, перебуває навіки. Як ще ми можемо царювати в нашій сім'ї? Це слухати. Слухати один одного. Ви знаєте, коли батьки дають тобі пораду, і ми кажемо, мамо або тато, ви вже відсталі, ви вже нічого не розумієте. Це не шанувати батька і матір. Ти можеш, що тобі стоїть вислухати? Ти поїдеш і зробиш по-своєму, правда? Або, можливо, є така порада, ви знаєте, що у матері, у батька з досвідом в серці є джерело мудрості. І вони, навіть, як ти думаєш, при всій своїй відсталості від сучасного світу, вони можуть тобі дати пораду вічної якості. А навіть якщо й ні, навіть якщо тобі здається порада наївною і відсталою, вшануй і вислухай, і подякуй. Нам нічого не варто вислухати один одного, правда? Без того, щоб принижувати думку іншого. Без того, щоб сказати, да ти нічого взагалі не розумієш, що ти лізеш своїми порадами, кому вони треба і так далі. Так важливо вміти вислухати один одного. Так само вислухати чоловіка, так само вислухати дружину. Вислухати дітей. Ви знаєте часто, що батьки не дають часу, щоб вислухати дітей. Діти йдуть на вулиці і шукають вільні вуха. А там знаходяться вуха, які їх слухають. А поради, які вони їм дають, вони їх руйнують. Чому? Тому що вдома їх ніхто не вислухав. Царювати в своїй сім'ї – це вміти слухати. Єфесянам 6 розділ з 1 по 4 вірш каже: «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір – це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому». На рахунок батьків у нас буде в четвер, здається, семінар для батьків. Четвер? Так, всі ми будемо говорити більше для батьків, зосереджено на батьках, тому сьогодні не будемо довго зупинятися. Цариця своїх садів. Та, яка царює, яка знає потребу свого серця, береже своє серце, наповнює своє серце Господом. І тоді все, що виходить з неї, з цього саду, це добрий плід виноградний. Це плід, який добрий для вжитку, а не колючки і отрута. Цариця своїх знає, як царювати в своєму домі, тому що вона вміє шанувати. Вона вміє служити, вона вміє допомагати, вона вміє слухати, знає потреби і наповнює свій дім присутністю Господньою. І третє, Третій сад. Це сам цар. Хто нас з вами робить царицями? Хто? Хто є нашим царем? Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос. Звичайно, в сім'ї чоловік це є головою сім'ї. Та, і ми, Сара називала Авраама господин мій, пане мій. І, звичайно, ми можемо створити таку атмосферу вдома, що наш чоловік буде відчувати себе царем в правильному змісті цього слова, тим, хто буде також служити потребам цього дому. Книга Естер, перший розділ, з 1 по 19 вірш. Перший розділ, з 1 по 19 вірш. І сталося за днів Ахашвероша, це той Ахашверош, що царював від Індії аж до Етіопії, 127 округ. За тих днів, коли цар Ахашверош засів на троні свого царства на замку Сузи, третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для всіх своїх слуг війська перського та мідійського, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства свого і пишну славу своєї величності довгі дні, 180 день. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, від великого і аж до малого гостину на 7 день на садковому подвір'ї царського палацу. Біла, зелена та блакитна тканина, тримана вісоновими та пурпуровими шнурами, висіла на срібних стовпцях та мармурових колонах. І йде тут опис всього цього, всього цього піршества, всього цього банкету. І дев'ятий вірш каже, також цариця Вашті справила гостину для жінок в царському домі царя Ахашвероша. Цьому дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав Мегуманові і сімом євнухах, 11 вірш, привезти царицю Вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Цар запрошує царицю. Прийшов такий апогей всього святкування, і цар показав уже все найкраще, що в нього було. Але що було на нього більшим скарбом, яке він утримував і вирішив похвалитися на кінець? Це була його дружина, це була його цариця. І ось на кінець він її запрошує до себе. Але дивіться, 12 вірш каже, «Та цариця Вашті відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через євнухів. І сильно загнігався цар, і в ньому горіла його лютість. І сказав цар до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право. І приносять до висновку, 19 вірш, якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, щоб Вашті більш не приходила перед обличчя царя Ахашвероша, а її царування цар дасть інший, ліпший від неї. Ми з вами знаходимося в Персії, це не є серед ізраїльського народу, це не є по закону Божому, тут царював закон Персії. По перському закону, коли цар видавав, коли був вже виданий закон, його не можна було відмінити. Тому по закону було закон виданий, щоб її відправити, і цар мусив сам слухатися цього закону. Тому Вашті втрачає милість Господню, тому що вона не прийшла в присутність царя. А тепер подивимося пісня над піснями, 5 розділ з 2 по 8 вірш. Я сплю, моє ж серце чуває. Ось голос мого коханого стукає. Відчини мені, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя, моя чиста, бо росою покрилася вся моя голова, мої кучері краплями ночі. Зняла я одежу свою, як знову я її надягну? Помила я ніжки свої, як же я їх занечищу? Мій коханий простяг свою руку крізь отвір, і нутро моє схвилювалося від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мира текла на засувки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник, відійшов. Душі не ставало в мені, як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла, я гукала його, та він не відізвався від мене. Стріли мене сторожі, що ходять по місці, набили мене, завдали мені рани, здерли з мене моє покривало сторожі міських мурів. Заклинаю я вас, дочки єрусалимські, як мого коханого стрінете ви, що йому повісте, що я хвора з кохання. Як часто до тебе приходить Господь і серед ночі каже, відчини. Да, в об'явленні 3 розділ 20 вірш каже, Господь, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить, то я зайду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Ми часто цей вірш говоримо на євангелізаціях для невіруючих, а цей вірш Господь говорить до нас, як віруючих. Тому що, знаєте, Господь нас не спас заради спасіння. Спасіння – це така, те, що прийшло разом. Але ціллю спасіння. Що є ціллю спасіння? Повернення у відносини з Отцем. Ось що є ціллю спасіння. Ціллю спасіння не є те, щоб ми з вами хвалилися, що ми якийсь особливий народ. Ціллю спасіння не є те, щоб ми з вами молилися і Бог нас благословляв. Ціллю спасіння є відносини з Отцем. Повернення у присутність Отця. Тому ціна була така заплачена за дорога, щоб ми з вами мали, знаєте, написано, знову ж таки, приходьте сміливістю до престолу благодаті. Ми з вами, на жаль, користуємося Богом для досягнення своїх цілей. Бог служить нам, ми бачимо Бога як засіб досягнення своїх цілей, своїх бажань, своїх амбіцій. Той час, коли з ціллю всього повинен бути сам Бог. Ціллю всього повинен бути сам Бог. Писання знову і знову повторюється, де йде присутність цариці, запрошення цариці, присутність царя. Бо поки вона з царем, поки вона відгукується на запрошення царя, вона є хто? Цариця. В той момент, коли вона відкидає запрошення царя, як цариця Вашті була зайнята своїм особистим бенкетом. Сестри, в нас не повинно бути особистих бенкетів. Ми не повинні будувати своє життя кругом своїх особистих інтересів. Тому що ми можемо настільки бути зайнятими, що коли цар нас покличе в свою присутність, а ми хоч і почуємо, а скажемо, у мене є діла поважніє. І займаємося, і як білка в колесі, крутимося. І каже, тоді царювання її цар дасть інший. В оригіналі тут говориться, царське достоїнство буде передане інший. Царське достоїнство, звання цариці. що робить Наами. Вашті забула, що вона була лише царицею, лише через те, що вона була, належала царю. В ту хвилину, коли вона відкинула цю належність царю, коли вона поставила своє царство, своє царювання над царюванням отця, а стінь російське, тоді вона втратила своє царське достоїнство. І коли те місце писання, що ми читаємо в пісні над піснями, Господь стукає в двері до коханої, цар стукає в двері до своєї цариці, а ми кажемо, я вже втомилась, я вже й одежу зняла, я вже й ноги помила, я вже завтра. І так проходить день за днем. Господь каже, я стукаю в твої двері, чи ти прийдеш до мене? Тому що тільки в Божій присутності ми розуміємо насправді, хто ми є, насправді, куди ми йдемо, насправді, як туди дійти. Якщо ми відкидаємо голос Господній, тоді ні наше серце ми не здатні зберегти, ні нашу сім'ю ми не здатні зберегти, тому що все починається з відносин з нашим Господом. І каже, я схаменулася і побігла, а царське достоїнство вже було передане іншій. Стріли мене сторожі, що входять в місті, набили мене. Як часто ти, як жінка, через те, що ти не заховалася в Бозі, день закінчуєш побита, поранена і безсильна. Здерли з мене покривало моє, осоромлена, і здається, як далі жити. Каже, я спала, але моє серце пильнувало. Моє серце пильнувало. Це та вічність, про яку ми говорили, що Господь поклав в наші серця, в Еклезіаста, що ми згадували. Господь, коли нас створив, Він поклав в людину цю вічність, що поки вона буде шукати Його, поки не знайде. Навіть коли ми спимо, наш дух, він пильнує, він прагне. Казав Давид, що я серед ночі на своїй постелі прагну Господа. Прагну відносин з Господом. І голос улюбленого звучить для кожної з нас. Так як ми не відзиваємося на цей голос, ми, як жінки, коли ми не задоволені, ми такі, ми стаємо гіркими. Рот відкриваємо, і тільки отрута, тільки яд, тільки те, що руйнує, те, що навколо нас, людей, воно збиває з ніг, воно кладе на підлогу, ми топчемо. Тому що берегись. Колись Ноємі поміняла своє ім'я на Мара. Мара, що значить гірка. Отакі ми часто стаємо гіркими. І всі кругом нас, хто торкає, кого ми торкаємося, або хто торкається нас, має гіркий смак в своїх вустах. Чому? Тому що коли ти спала, і твоє серце прагнуло в двори Бога живого, як каже Давид, моє серце прагне в двори Бога живого, а ти сказала, а я вже втомилася, а я вже ноги помила, а я вже на сьогодні вже в мене день закінчився. І коханий чекає, чекає. А коли ти схаменешся, пам'ятаєте 10 дів? 5 розумних і 5 нерозумних? А він каже, відійдіть від мене, бо я ніколи не знав вас. Тому це слово, мої сестри, сьогодні для нас з вами, щоб ти насправді стала царицею твоїх садів. Садів, які тобі дав Господь. Це сад твого серця, це сад твоєї сім'ї, і це сад твого царя. Це бенкет твого царя, що коли він стукає, щоб ти відкривала двері. І щоб він заходив і вечеряв з тобою, а ти з ним. Амінь. Тань, як ми далі зробимо? Перерив? Чи... То залежить від цього, я що питаю. Після, так? Хорошо. Давайте тоді зробимо так, що я знаю, що у кожного з нас є свій досвід сьогодні. Багато хто з вас відчуває, як та, що стріли сторожі. Хто себе відчуває, як Суламіта, яка каже, стріли мене сторожі, що ходять по місті, набили мене, завдали мені рани, здерли з мене моє покривало. Якщо ти сьогодні себе так відчуваєш, сьогодні ще звучить голос Господній. До тебе, як до важті, прийди до мене на мій банкет, каже Господь. Прийди до мене, і я зцілю твої рани, і я встановлю тебе. Ми будемо молитися, в своїй молитві ти можеш схилити своє серце до Бога. А якщо тобі потрібна особлива молитва, можеш просто вийти сюди до нас. І ми будемо молитися за твоє життя. Якщо тобі потрібна молитва як дружині, я прошу вас, дівчата, будьте обережні своїм язиком, не руйнуйте своїх чоловіків. Якщо ви почнете говорити слово Господнє до свого чоловіка, це слово буде міняти його і міняти тебе. Тому що в першу чергу зміна потрібна в нас самих, правда? Так? Тому давайте закрийте очі, будемо молитися. І якщо тобі потрібна молитва, ти можеш вийти наперед сюди і будемо молитися за тебе. Благословений ти, Господі, Бог наш. Благословенне твоє ім'я. Благословений ти, наш цар і наш Бог.